Estás a escoitar Radio Piratona no 106.0 da FM. Benvidos a este especial da Radio Piratona. Hoxe estamos agravando o día 29, ¿no? ¿No é? 29 de decembro. Neste especial da Radio Piratona temos con nós a Juan Medela do Grupo de Estudios Antropolóxicos La Corrala, que nos ven a contar un pouco un estudio que ten que ver con procesos de loita que levan a cabo en Granada dende hai 2 ou 3 anos xa, e sacan un libro que se chama Aprendiendo a decir no, conflitos y resistencias en torno a la forma de concebir y proyectar la ciudad, en este caso de Granada, claro. Entón, vos días, Juan. Vos días, Diego, gracias por invitarme. Nada, pois o primeiro creo que nos expliques un pouco, xa que sodes un grupo de estudios antropolóxicos, pois que nos contes un pouco cal é a vosa visión da antropoloxía, eso. Cal é a vosa visión, como vedes vos o tema da... Bueno, en principio, nos cando empezamos toda esta experiencia, partimos pois de xente un pouco inquieta, non? Que non está conforme con as cousas que te ensinan na universidade. Entón, queríamos nun primeiro momento ver de que maneira todo eso que nos intentaban inculcar tiña algún tipo de sentido ou valía para algo. Nese senso, o proceso comenzou, nos queríamos facer un estudio moi concreto sobre unha zona que todavía estaba sobre un proceso que todavía estaba por comenzar, que era localizado nun barrio a partir do cal iba a extender parte da cidade por ese lado. Sin embargo, vimos que precisamente ese proceso estaba vinculado a outros procesos que tenían que ver cos barrios de al lado e con procesos anteriores que se levaban a cabo. Nese afán de precisamente indagar sobre as cousas máis alá dos límites que impón as disciplinas, o que fixemos foi abrir, dar a posibilidade de que moitas cousas que non están recollidas, ¿no?, nos ámbitos das disciplinas ou que chocan entre unhas e outras, empezamos a cuestionálos, ¿no? Determinados parámetros metodolóxicos que o único que facían era limitarnos. Entón, nese senso, o que é a antropoloxía, máis que falar de disciplina, de ciencia, porque para min esos términos teñen connotacións bastante negativas, é unha cuestión de un visor con que ti te afrontas unha determinada realidade, ¿no? Empezas ese visor é algo tan simple como intentar ver máis alá que a propia realidade ofrece. Nese senso, o sea, dende que nos comenzamos ata o proceso que estamos vivindo hoy día, cambiou moito a nosa perspectiva con respecto a isto, no senso de que se nun primeiro momento nos víamos a nos mesmos como investigadores que iban a estudar unha determinada realidade unhas experiencias e uns suxeitos, o propio coñecemento sobre esa realidade levounos precisamente a implicar, ¿no?, el descubrir como funcionaban as cousas e o indignarnos, por que non dicilo, foi o que convertiunos un pouco de investigadores en suxeitos políticos. Entón, se entendo ben, ao final, o sea, que pasache dese a concebir a antropoloxía como unha especie de ferramenta para a intervención política, non máis que para escribir un a teoría aí estupenda, no, sino para un xeito de intervir na realidade. Sí, o sea, principalmente eu as cosas que, ou nos, as cosas que estudamos a nosa propia realidade, precisamente para coñecer e saber como podemos intervir mellor sobre ela. Eso vai máis alá de calquera, porque todos esses estudios, claro, son cousas que nos mesmos subvencionamos, non temos ninguna subvención, ninguna administración detrás e tampouco a queremos, porque precisamente ese espacio no que congruimos para facer este tipo de cousas nos consideramos como un espacio político onde nos utilizamos determinadas ferramentas que sempre estiveron o servizo, ¿no?, da xente que pode pagar eses estudios, recuperalas en certa maneira, utilizalas para intervir en contra de moita desa xente, moitas desas administracións que precisamente o que fan é recuperar determinados coñecementos para utilizalos e xustificar o tipo de intervencións tan nocivas que están facendo. Entón, lonxe de reclamar para vos un punto de vista imparcial, digamos, vos, o sea, vos metedes de cheo nas luitas, non, neste caso, que sería o vosso obxecto de, por un lado, de estudio e por outro lado de participación, e tedes un punto de vista claro, ¿no? De o punto de vista, polo que falábamos un pouco antes, é o anticapitalismo, ¿no? Digamos. Claro, de forma xeral podría falarse de anticapitalismo, o que pasa que, claro, os procesos son bastante complexos. O nome anticapitalismo é un nome moi xeral, non, que se utiliza para nomear moitas cousas. Pero se nos sirve para referenciarnos ou para distinguirnos de outro tipo de procesos, pois claro que sí. O tema de implicarse, un dos preceptos metodolóxicos que cuestionamos dende o principio é o tema da obxectividade. Obxectividade é unha das grandes falacias que precisamente o que fai que se xustifiquen determinadas cousas a través de procesos, en teoría, pseudocientíficos. Moi ben, pois, bueno, unha vez que eu creo que quedan máis ou menos claras as coordenadas nas que se move o grupo de estudios antropológicos La Corrala, ¿no?, na que vos movedes, pois estaría ben pasar un pouco de cheo os contidos do vosso estudio, ¿no?, o chamado Conflitos y resistencias en torno a la forma de concebir y proyectar la ciudad. Bueno, entón igual estaba ben que empezaras un pouco porque nos contes o tema da o modelo que vos pensades que hai de concebir e de proxectar as nosas cidades. Bueno, falar de modelo é un pouco perigoso, máis que nada, porque se trata de xeneralizar moitas cousas que non teñen por que ser así. Pero se falamos de modelo, e concretamente, co tipo, porque ti as cidades as podes nomear como queras, desde cidades modernas, posmodernas, premodernas, cidades culturais, o que te queiras. Nos decidimos optar por o termo de cidades capitalistas por dúas razóns principais. Bueno, falamos de modelo capitalista, por un lado, capitalista, porque o centro que rixe todos os procesos de transformación é a cuestión económica. A económica está por encima do medio ambiente, a económica está por encima dos procesos sociais, a económica está detrás de cada un dos plans, e un termo como a revitalización económica aparece en todo tipo de plans de transformación que hai na cidade. Por outro lado, falamos de modelo, porque a pesar de que sexa perigoso facer extensible este tipo de cousas, si comprobamos que moitas das cousas que nos atopamos en Granada as atopamos en outras moitas cidades que están inmersas no mesmo sistema. Entón, con respecto a eso en términos xerais, falando un poquito máis concretamente, esta cidade capitalista, digamos que se basa en dous pilares principais, que por un lado o tema da mobilidade, ¿no?, movernos dun lado para outro, eso non é únicamente o transporte de persoas, senón principalmente o transporte de mercancías, o que pasa que van inconexas, van directamente conectadas as dúas partes. E por outro lado o tema da habitabilidade, por habitabilidade non únicamente atendemos o tema das vivendas, senón os servicios que fan habitable precisamente un espacio. Estes pilares, a súa vez, teñen unha forma de materializarse concretamente, que son nos actuales procesos de transformación. Por un lado, temos de cara ao interior o que se chama como o que se denomina reforma urbana, que son, por exemplo, afecta por un lado os centros históricos, ¿no?, que históricamente foron deixándose degradar, non? Ata que víronse neles un potencial explotador, ou son un potencial que explotar, neste caso, por exemplo, con respecto ao turismo, non? Aquí en Vigo temos un claro exemplo delo. E por outro lado, temos tamén o segundo proceso que se a reforma urbana vai de cara ao interior, os procesos de crecemento e expansión da cidade vai precisamente hacia o exterior, como se expanden as cidades. En este senso hai dous aspectos que destacar, dúas dinámicas, que por un lado é o tema da aglomeración urbana, ¿no? Como se concibe por un lado o centro e despois todo a periferia, que está directamente relacionado, que se denomina como área metropolitana. A área metropolitana non é máis que un intento de expandir o modelo de vida urbán, os municipios que colindan a cidade, ¿no? De maneira que forman un bloque compacto a través do cal facer unha intervención integral. Por outro lado, tamén debemos falar dentro desas dinámicas o tema da sectorización xeográfica. A sectorización xeográfica non é máis que se nun principio nos atopamos nunha mesma área xeográfica, ponlle un barrio todos os servicios necesarios para vivir, agora cada vez máis nos novos procesos de transformación o que atopamos é que esas cousas que atopábamos nun lugar concreto agora temos que atopalos en diferentes zonas xeográficas, é dicir, temos zonas de ocio, temos zonas de compras, temos zonas de traballo. Entón, isto que fai é que para calquera cosa que ti queras facer teñas que coller o vehículo, e normalmente trátase do vehículo privado. Moi ben, entón vamos a intentar recapitular un pouco todo o modelo conceptual que nos acabas de contar e ir pouco a pouco desglosando, se te parece ben. Decías que lle chamades cidades capitalistas, ¿no? As cidades nas que nos movemos, pois dende Vigo ata Granada, ¿no? Que serán as dúas máis coñecidas por ti, e que os pilares básicos desto son a, por un lado, a mobilidade e a habitabilidade. Bueno, o tema da mobilidade aquí, por exemplo, está claro está moi presente o tema da AVE, si ven o tren de alta velocidade para aquí, si non, si non sei en que como vedes vos ali, non sei se os conflitos son parecidos ou si pues sí, a forma de que teñen, o sea, o AVE, por exemplo, tamén está por chegar a Granada, pero aparte de obra, cousas están que parecen tan simples como o carril bice ou o cambio de sentido de determinadas rúas, a peatonalización por un lado, e despois o distribuir o tráfico dunha ou doutra determinada maneira. En Granada tamén temos o tema do metro lixeiro, ¿no? O sea, hai moitas formas que teñen que ver con esa mobilidade, non só dentro da cidade, senón tamén todo o tema das circunvalacións, ¿no? As circunvalacións non deixan de ser diferentes estrategias, non únicamente para facilitar o transcurso dun área a outra sen atravesar a cidade polo centro, senón son formas de abrir o que é a expansión da cidade. É dicir, cando falamos de cidade, cando falamos do ámbito urbán, eses dous pilares, a habitabilidade e a mobilidade, son inseparables. É dicir, que cando se traza unha carretera máis alá dos límites urbán, o que se busca non é únicamente facilitar esa conexión entre diferentes puntos, senón o que se busca é abrir unha línea de fuga para a cidade. O sea, quere dicir que todo o que hai entre o que é o núcleo urbán e esa carretera, e despois ou pasar esa carretera, todas esas zonas convírtense en urbanizables, empezase a especular con eles e a crear vivendas. O sea, xa que temos a mobilidade e a habitabilidade como pilares inseparables, ¿no? Conectados, e despois nos falabas dunhas transformacións internas que teñen moito que ver coas reformas dos cascos históricos, por exemplo, ¿no? O tema de que se compran, hai unha determinada serie de individuos con diñeiro para comprar, adquirir, deixar caer e despois dar, como ocupan o poder político, darse a si mesmos axudas para rehabilitar, que un pouco parece que pasa aquí en Vigo, non sei se... Sí, véndense un pouco, o sea, os centros históricos, o sea, aquí no caso de Vigo temos algo moi recente, non? Porque se miramos aí 10 anos, o centro histórico de Vigo era unha zona marxinal en certa medida, non? Nos anos 80 se estuvo moi azotado polo tema da heroína. Era onde se centraba moitos dos problemas. Sin embargo, o sea, eso parte dun proceso que pode chegar antes ou despois as zonas os centros históricos, os cascos bellos, como para chegarnos un poquinho máis. Son zonas que normalmente estaban habitadas por xente que pois ou que tiña contratos de renta antiga ou que xente maior, e son zonas que son abandonadas non só polos propios propietarios, se son grandes propietarios, senón tamén polo tema das administracións, non? Non se intervén nun sitio a non ser que haya un determinado interés máis alá do propio sitio. En Granada, por exemplo, ese proceso de transformación le va xa 10 anos, o que no centro histórico, non concretamente no barrio do Albaicín, e o que consistiu principalmente foi en ir sustituindo, era o Albaicín, para xente que non coñece, un barrio tradicionalmente de poboación traballadora, de xente humilde, moitos contratos de alquiler, moi pocos propietarios, ao longo dos anos deixouse deteriorar, convertiuse en zona marxinal, incluso eu lembro-me falando con meu tío outro día, dicindo que cando el foi a Granada hai 15 anos, dicíanlle que non podía entrar no barrio a non ser que fara con un guía, non? E agora os guías que hai son precisamente guías turísticos. Claro, entón, en que se transforma concretamente eso? Pois encontramos non só... a zona se ve revalorizada, moitos promotores empezan a ver intereses dentro do que é un barrio histórico, máis que nada, porque agora unha das cousas que se venden a nivel turístico é precisamente o tema do patrimonio, ¿no? Os grandes edificios e a historia, pero son historias asépticas, non son historias que responden á realidade da cidade, sino son historias que se van creando precisamente para vender unha determinada imaxe. De todos os xeitos, tamén parece que en Granada hai un certo tipo de turismo así un pouco particular, ¿no? Que se fomenta, por un lado, a imaxe patrimonial e tal para un turista, digamos, estándar, pero tamén hai, eu que sei, igual que en Barcelona hai unha certa marca de modernidade ou posmodernidade ou lo que quideras, de moitos artistas e moita facilidade para tal, pois que en Granada hai certa marca de turismo hippie. Eu non sei se as institucións fomentan esta imaxe, que porque aínda que os hippies, digamos, non vayan a deixar cartos, sí que son un certo escaparate para o turista normal. Eu non sei se isto é así ou é unha cousa que eu me monto ou... Non, os hippies, por chamalos de alguna maneira, non son obxectivo das políticas públicas. Os hippies é unha consecuencia de como está a cuestión, máis que nada porque é unha zona onde colinda, o sea, o centro do Albaicín está moi preto do que son, o sea, podeste sair da cidade por aí en 2 minutos. Hai moita tradición de covas que hai por ali, entón precisamente este tipo de imaxe non só a tema do hippie, sino hai moito artisteo, moi bohemio e todo iso, pero isto é parte da imaxe que tamén se quere xerar. Sin embargo, por exemplo, hai moita población xitana, pouco a pouco se van expulsando os xitanos que non interesan e se van únicamente mantendo aqueles xitanos que representan ou que van asociado a un determinado estereotipo cultural como é o tema do flamenco. Entón, de aquí un sonano, o único xitano que vas ver por ali vai ser que leve a camiseta de Lunares e que che toque a guitarra nos sitios que les establezcan para él. Ajá. E este... Tú como ves o tema este? Porque o da turistificación, o sea... Parece imparable, ¿no? No, nun estado español, ademais nun contexto de crise que unha das súas principales industrias é o tema do turismo. Non sei se tú pensas que isto vai a intensificar todavía máis, a chuchar a vaca do turismo todavía máis ou... Históricamente estamos gobernados por catetos, no senso en que Se nun primeiro momento veuse a punta de lanza, o sea, España non é unha zona, non é un país, digamos, que pasara por un proceso de industrialización propio, como pode ser Inglaterra, como pode ser outros países, senón que máis alá de astilleiros ou outro tipo de industrias que si se xerou nos últimos anos, vimos como a punta de lanza do sector económico que se enrolaba era a construcción, ¿no? Entón, daba igual a forma que se construíra, sempre que se construíra, porque se dicía que eso xeraba diñeiro. Agora, eso en certa medida agotouse, que non se parará. Eu non creo que o proceso de crecemento, de expansión, se vayan parar, senón que agora, como hai un pouco de recesión, pues estarán parando. Urbanísticamente os proxectos non se descartan, únicamente se paralizan e se esperan a volver a lanzarlos ata que o momento o permita. Eso por un lado, e por outro lado, agora eso é o que está ocurrindo co turismo, non? Volvemos a centralizar o monopolio do sector económico hacia un sector concreto que é, neste caso, o turismo. Entón vai pasar o mesmo que tal. Vais a asfixiar, xa o número de turistas baixa, xa as cousas aí, pero é que, xa che digo, se estamos gobernados por catetos, neste senso, non hai un intento de diversificar a economía e darlle unha sostenibilidade, senón aquí pensamos de 4 en 4 anos, e xa está. E xa por último, o sea, estivemos falando das transformacións interiores, ¿no?, dentro do modelo que vos plantexades. Bueno, modelo non vos gusta a palabra, pero e nos quedan as transformacións exteriores. Non sei se hai algo que queras engadir do tema da sectorización ou do centro periferia, explicar algo máis ou... Sí, máis que nada, o sea, todo eso está relacionado. Antes mencionei aí algunhas cousiñas, pero o tema é que a cidade, o sea, unha vez que se cubren todos os espacios internos da cidade, unha vez que moitos dos barrios que antigamente non estaban conectados con ese centro anexionanse, xa non hai onde construir, ¿no? Entón búscase a forma de expandirla. Para expandirlo, precisamente, ti non podes barrer o que xa hai, é dicir, os municipios colindantes. Entón, ti o que faz intentar crear esa imaxe que vaya, esa imaxe de metrópoli, ¿no?, que vaya máis alá da cidade. Entón, uh-huh, cando empezas a falar de esa área metropolitana. Esa área metropolitana está principalmente composta por lo que se chaman as conurbacións. Unha conurbación non deixa de ser un mar de casas. É dicir, diferentes construccións empezan a facerse na periferia dos propios municipios, e cando isto sucede en diferentes municipios, empezas a non distinguir onde empeza un e onde acaba outro, non? É como se te vas a Costa do Sol, durante quilómetros e quilómetros non deixas de ver casas e non hai un corte polo medio. Pois isto é un poquinho igual, é dicir, no momento en que se empeza a expandir a cidade e empezan a formarse ese tipo de conurbacións, chegará un momento en que temos exemplos en Barcelona, en Madrid, de cidades que xa levan moito tempo falando de iso, xa que son as principales do país, non? Podemos ver como precisamente non unha circunvalación, senón dous. Agora están na cuarta, por exemplo, en Barcelona, na terceira en Madrid, máis as radiais. Entón, vemos que este proceso, digamos que non ten límites concretos. A xente non mira os procesos de expansión como unha cuestión limitada, senón que parece que o crecemento é ilimitado. Obviamente, eso non é así. Moi ben, pois si unha vez delimitado máis ou menos o tema, se che parece, facemos unha pequena pausa e despois pasamos a cousas máis concretas. Moi ben. Sintoniza Radio Piratona, 106.0. Se queres contactar con nós, podes facelo en piratona@sindominio.net ou na caixa dos correos 8278 de Vigo. Radio Piratona 106.0. Sweet girl, my girl. Pois seguimos aquí neste especial da Radio Piratona no 106.0 falando con Juan Medela do grupo de estudios antropológicos La Corrala, que nos ven a contar un pouco os procesos que levan a cabo dende hai un tempo, que se ven un pouco reflectidos no libro que acaban de sacar, Aprendiendo a decir no, conflictos y resistencias en torno a la forma de concebir y proyectar la ciudad de Granada. Y bueno, estivemos falando un pouco en xeral do que les chaman a cidade capitalista, e agora vamos a entrar en nos exemplos concretos que les teñen máis apegados a pel. Entón, si che parece, podemos empezar polo o máis emblemático, quizáis, o tema da Casa de Aire. Nos contas un pouco que a casa e que problemas ten, de onde veñen. Bueno, os dous exemplos que imos tratar vai precisamente en relación directa ao que acabamos de falar, non? Se falamos de que había un proceso interno que era de reforma urbana, non? Falamos do tema da habitabilidade e da mobilidade. Pois neste caso a Casa do Aire traballa sobre o Albaicín. A Casa do Aire é unha casa de veciños. As casas de veciños eran normalmente casas con vivendas pequenas, onde vivía moita xente, e que principalmente eran vivendas de alquiler. Entón, esta casa no 2004 pasouse, o sea, a casa estaba rexentada por pois caseiros de toda a vida, ¿no? A típica relacións que había entre os caseiros e os inquilinos eran que pois era un poquinho non sobre o papel, había contratos verbais, había intercambios, por exemplo, nun seu momento unha das casas que imouse, pois a cambio de arreglala e todo iso permitiu vivir aí durante 2 anos as persoas, eran moi flexibles, eran moi persoais, tamén había relacións directas entre a xente e os propietarios. Sin embargo, un proceso que se está extendendo de forma moi xeral o cambio de propiedade, non? Deixan de ser caseiros persoas concretas e os caseiros convértense en institucións, neste caso en inmobiliarias, en empresas, en entidades que xa non teñen un contacto directo, as relacións volvese un pouco impersoais e o único que buscan estas inmobiliarias é sacarlle o maior lucro posible a esas propiedades que dicen ter. Pois o caso da Aire, a Casa do Aire, o exemplo concreto do que falamos agora, viviu este proceso. No 2004 cambiou de propiedade. A inmobiliaria que chegou, o primeiro que fixo foi intentar botar a todos os veciños dunha ou outra maneira. Primeiro intentou negociar con aqueles que algunha xente si aceptou as negociacións, outra xente negouse a irse e intentaron botarlos por outros medios, non? A típica cousa, sobre todo falando dos centros históricos, é intentar declarar as casas en ruina económica, ruina urbanística, que ao fin do cabo que ven sendo, é dicir, é a única forma en que eles teñen a capacidade de abolir calquera tipo de contratos, sen dar indemnizacións, donar a persoa o dereito de retorno á vivenda unha vez rehabilitada a casa. Estas casas que se ademais do tema de expulsar a xente, declarar unha casa en ruína quere dicir que ti podes tirarla e volver a construirla. Eso é moito máis barato que rehabilitar, porque cando ti rehabilitas tens que seguir uns parámetros municipais que están están escritos nunha normativa. Eso o que fai, digamos, é que non podes sacarlle todo ese beneficio que ti queres a unha casa en xeral. Pois este proceso que deuse con respecto á casa, pois a xente que non se quere ir empezouse a organizar. Unha das tácticas que se utilizaba era precisamente as casas, que os espacios valeiros que se iban quedando, non deixar yo esa propiedade, sino meter xente que quixera pelexar pola casa, para que non, digamos, para manter un pouquiño a integridade das persoas que están ali. pois este proceso continuou, librouse esa nova inmobiliaria, esa nova propiedade, estivo un ano, o ver que o ano non podía facer, pois vendeu ya outra inmobiliaria, coa que xa levamos tres anos loitando, non? A través de presión na rúa, por un lado, eles están intentando a través de procesos judiciais, temos demandas polo penal, polo civil, non? Pero aquí encontrase dúas cousas, non? Unha cousa é o que se pode chamar a xustiza legal, non? Que é a dos xulgados, e outra cousa é a xustiza social, non? Uh-huh. Quen ten máis direito a unha casa, un propietario que acaba de comprala e que nin siquiera ten as chaves e nin siquiera entrou porque a nova propiedade leva 4 anos coa casa, non entrou ni unha vez a casa, intentou entrar unha vez precisamente ao principio de todo, pois para ir deteriorando os espacios que quedaban baleiros de maneira que se afectase a estrutura xeral, e pudieran declarar a casa en ruína. Entón, vamos a recapitular un pouco. Nos falabas ao principio un pouco do cambio entre un xeito de relacionarse entre os propietarios e as persoas que vivían nas súas propiedades, digamos, que pasou de ser unha relación personal, o sea, máis ou menos boa, pero un tema de cara a cara, no? A unha relación completamente mediatizada polo tema mercantil, ¿no? Que sin ningún tipo de conexión personal ni nada. Eso eu supoño que en calquera caso xa é dificilmente, o sea, recuperable a través da vosa loita, pero bueno, en todo caso está ben sinalar o que igual sí que é reivindicable dende o que comentabas, o sea, máis no práctico, digamos, é a forma arquitectónica, por exemplo, da casa, ¿no? O sea, casas concebidas para unha vida máis, o sea, máis comunitaria, non donde coñeces os veciños, sino pois pues, estás aí no teu nicho e non coñeces a ninguén máis salvo un contacto incómodo no ascensor ou así. Non, claro que sí, o sea, falar dunha vivenda deste tipo non é falar únicamente da cuestión arquitectónica estructural, que se é unha casa antiga ou deixa de ser antiga, senón é unha cuestión de decir como nos relacionamos. E precisamente este proceso de loita o que fixo foi estrechar e afianzar o que son os vínculos entre a propia xente que habita a casa, ¿no? Xente que igual nun primeiro momento saudábase e nada máis, agora son xente que están vivindo un proceso conxunto. Ese proceso conxunto o que fai é afianzar ese tipo de relacións, ¿no? Traspasar o que é a esa idea que diste de decir, eu vivo nun edificio, non coñezo nin sequera o que teño enfrente, o que teño arriba, o que teño abaixo, e moito menos non me plantexo comer conxuntamente con eles, uh-huh. ¿No? A decir, non é que o que estamos xerando non é únicamente é unha oposición con respecto a un determinado modelo, a un determinado interés, non? Que se basa principalmente nos réditos económicos, como dicíamos antes, é apostar por unha forma de relacionarse diferente e por unha organización, que ao fin do cabo para min este é o quinta cuestión. E como se concreta esa, o sea, como tratades de fomentar ese tipo de relación e que tipo de cousas facedes ali dentro da casa? Bueno, o tema da, o sea, todo isto foi un proceso, non? Entón, ao principio, a loita era contra a propiedade. Despois salpicou tamén o Concello, porque o Concello quería declarar a casa en ruína, non? Despois, indagando un poquinho máis, vimos que o conflito que nos tiñamos non o tiñamos nos só, senón outra xente do barrio. E a súa vez, non só outra xente do barrio, non era un proceso que afectaba únicamente o que era o barrio en sí, senón que tamén se había salpicado por outros procesos que aparentemente non estaban relacionados, pero ocurrían na mesma cidade, non? Eso foi o que levou a sair, a decir, o que pensaba que era unha loita nosa únicamente, a concebir de que non é unha loita nosa, senón que é unha loita pois por un barrio, por unha cidade, e contra unha forma de concebir e proxectar esa cidade. Entón, pois o primeiro de todo é informarse. O sea, nos estamos facéndonos especialistas en temas urbanísticos e todas estas en temas legislativos, do que vamos necesitando precisamente por pura necesidade. Pero a súa vez, eso que nos fai é intentar escapar un pouco do que é falar con palabras ao aire, non? De decir, bueno, pois pues, eu só me que estou así. Non, non, nos imos os plan, nos estudiamos como se vai facer as cousas, que tipo de proxección teño empezado a facer. Ese propio coñecemento é o que nos leva a ir a falar con a xente e decir, mira, pois pues aquí está pasando isto, ou pasa isto. Entón, a diferente interacción que podemos ter, non únicamente coa xente do barrio, porque desgraciadamente o barrio xa está bastante esquilmado e queda moi pouca poboación autóctona. Hai unha cosa moi curiosa, non? Que precisamente as zonas onde máis ha intervido a administración son as zonas que agora menos xente ten autóctona, non? Onde no máis nova población con maiores con maior poder adquisitivo e ocupando ese espacio. Entón, claro, eso non levounos non únicamente a relacionarnos con xente do barrio, sino buscar tamén procesos similares que estaban ocurrindo en outras cidades, non? Por exemplo, como Sevilla. E aí vimos precisamente que repetíanse os mesmos procesos. Entón, non é únicamente como nos organizamos nosotros de cara ao barrio, sino como intentamos extender eso e relacionarnos con outra xente que están vivindo os mesmos procesos noutras cidades. Moi ben, e como, o sea, eu teño curiosidade porque ao final, bueno, non sei se a palabra ocupación vos gusta porque é unha historia así un pouco máis, non sei como decir, máis complexa a vosa, ¿no? Porque se entendín ben, hai persoas na casa que vivían ali e hai espacios que se foron desocupando e como un xeito de tratar de darlle vida e de preservar, ¿no? A casa e as relacións que nesta hai, pois acedixe deses espacios, digamos, ocupándos, non? Non sei como se foron tecendo así as relacións entre os inquilinos de toda a vida, digamos, e os novos inquilinos. Home, neste caso son os propios inquilinos de toda a vida os que decidiron optar por eso. O sea, o proceso, agora todas as vivendas teñen xente dentro. Hai todavía dous contratos vixentes e o resto dos espacios foronse, nos non falamos de ocupación non porque non estemos de acordo ou non vou entrar se estou de acordo ou non estou de acordo co movimento de ocupación, máis que nada porque isto non é unha reivindicación ou unha loita contra a propiedade privada, senón que esta é unha loita para que unha xente con poucos recursos non se vexa expulsada da súa casa que foi toda a vida. Entón, nos a ocupación é simplemente unha estrategia para meter presión e para ter forza. Nos falamos de recuperar espacios e darlles uso, non só as vivendas, tamén había espacios que estaban desocupados, pois fíxose unha lavandería común, fíxose unha biblioteca, fíxose un local de reunións, ¿no? Con espacios precisamente que estaban abandonados, que estaban feitos merda, que estaban de humedade ata a cabeza, pois esos reformáronse, deronse esa vida, esa utilidade aos espacios. Pois o mesmo ocorreu coas vivendas. As vivendas que se iban quedando vacías precisamente para que non axudase a que se deteriorara a casa, utilizouse esa estrategia, ¿no? De aí, cando falaba antes de xustiza social e xustiza legal, vai un poquinho para esas cousas, non? Calquera que poda escoitar eso, digo, bueno, pero ti non tens dereito de estar aí, non é a túa propiedade. Bueno, pois neste senso, recuperando o que dicía antes, quen é máis lexítimo para dar uso a un espacio? Unha persona que leva 20, 30 anos vivindo nunha casa ou unha propiedade que acaba de chegar, que nin sequera entrou na casa, non? E que intenta expulsar precisamente a esa xente que ten máis dereito a nivel social de estar en esa casa. E como vedes o futuro deste tema? Sodes optimistas ou... Home, o futuro da casa concretamente non te sabría dicir porque a cuestión é que está complicado. Está complicado, pero precisamente o proceso de entendemento do que é o conflicto levanos a que independentemente que podamos, entre comillas, perder neste senso, non suporía máis que un cambio de ubicación, me refero, o trasladar o conflicto dunha vivenda concreta, dunha casa concreta a un barrio ou unha cidade implica que, digamos, a nosa loita agora está nesa casa, pero a súa vez esa casa está inserta en un barrio, hai outras formas de intervención, hai outras formas de actuar. Entón, o tema, aunque está difícil, non está perdido, non? Este ano será bastante definitivo, máis que nada todo este proceso leva xa 5 anos, non? Moitos procesos judiciais que se foron transformando, queiras que non, tamén a propiedade vai aprendendo determinadas cousas, non? E como teñen que facer unhas cousas, entón a cousa depende de nós no senso da presión que nos metamos para conseguir que a casa se lle quite a súa propiedade actual, precisamente polo incumplimento que está facendo do deber de conservación da mesma, ou se vai máis rápido o proceso judicial que les interviron. Pois a nivel penal non hai problema, porque os temas de usurpación, a vía penal non é esa a vía onde se deben meter, hai jurisprudencia suficiente como para eliminar o tema por aí. Sin embargo, a nivel civil, pois legalmente teñen todas as de ganar. Entón, é unha carreira que está aí, que vai antes o administrativo, o judicial, ou como se comparece. Entón, veremos aí. Pero iso, inda, repito, inda que perdamos nese senso a casa, a luta continuaría. Moi ben, pois non sei se hai algo máis que queiras engadir do tema da casa. Pois pasamos o outro dos temas concretos que abordades no libro, que é o tema da rolda. Que é isto da rolda? A ronda este é unha circunvalación. O sea, Granada ten carreteira polo norte, polo este e polo sur, e agora o que queren facer é pechar polo leste tamén. Sin embargo, a propia Granada é exemplo de sí mesmo, non? Como os antigos proxectos foron cambiando, non? No seu momento, cando construíron a parte que está construída agora da primeira circunvalación, decían que eso, que únicamente querían facer unha carretera para facelo máis viable, non? Lonxe da cidade, pero esa carretera xa como parte interna, a cidade xa está diante desa carretera e detrás desa carretera, non? É o que dicía antes, que eran, que estaban interconectados o tema da habitabilidade, o construir casas e o construir carreteras. Pois na parte leste, que por aí foi o único sitio onde non se expandiu a cidade, porque orográficamente é moi difícil, porque é zona montañosa, os chans non son sólidos aí, senón que son de arenisca, de pedras, entón é máis difícil construir. Entón a cidade primeiro estendeuse hacia o sur, non? Que é a zona de Vega, que é a zona de precisamente de terra fértil, que se foi cambiando de uso, cimentando e urbanizando. E agora, como toda esa zona, coas denominadas conurbación que falábamos antes, ese mar de casa entre os municipios, fixo que a única zona que lle queda para expandirse a cidade sexa o leste. Entón, que fan para crear a necesidade de expandir por aí? Pois intentar meter unha carretera polo medio. Sacar o proceso de loita que se está xerando precisamente con respecto a esa carretera, o que agora se concibe como asamblea contra a ronda este. Pero esa asamblea contra a ronda este non se opón únicamente a carretera, sino precisamente a todo o que significaría esa carretera, que é o proceso de expansión da cidade por ese lado. Ese lado todavía conserva os municipios que son povos, hai conexións entre os povos e as cidades, vamos, pero que son carreteras non moi transitadas, son carreteras pequenas, nos povos siguen tendo eses servicios que antes tiñan e que necesitan aí, independentemente que obviamente tamén podan necesitar en determinados momentos acudir á cidade. Sin embargo, o que implica precisamente a construcción desa carretera é que eses povos empezan a expandirse a súa vez, non só a cidade de Granada, sino os propios municipios. O tipo de expansión deses municipios son a través de urbanizacións e complexos residenciais e urbanizacións que converten os povos en pequenas cidades dormitorio onde a xente únicamente vai a dormir. Entón, toda actividade xenérase na cidade, o ocio está na cidade, o traballo está na cidade, as compras están na cidade, nos centros comerciais. Entón, o único que vai facer eso é chocar o tipo de vida rural con un tipo de vida urbano moi agresivo, non? Que vai acabar precisamente afectando sobre a propia xente que vive ali. Claro, ten que ver cos procesos, sobre todo de transformación exterior, non? Que falábamos antes na parte máis teórica, con eso que dicías antes, unha sectorización moi forte, non? Que os povos se queden sin servicios e a pérdida. Neste sentido, a mí me parece moi interesante o tema do que dicías das Vegas e que parece que pasou tamén así con bastante sona na cidade de Valencia coa Horta, ¿no? Que que aí, o sea, ademais de, o sea, que se están cargando os chans máis fértiles e que hai un crecemento aí onde non interesa nada, o sea, o chan e chan, da igual que tipo de, o sea, o que haxe aí previamente o a riqueza que poida estar xerando, si sirve, bueno, porque se xa, ¿no? Sí, Valencia, Sevilla, bueno, pero Valencia especialmente un proceso de, o sea, todo esto que falo alí materialízase de forma exagerada, ¿no? Dentro de estes procesos de transformación poden ser de dous tipos, ¿no? Pode ser lento ou progresivo, con pequenas actuacións, pois en barrios, en cousas así, e todo iso ter un sentido global, ¿no? Nos magníficos PSOMs, que son os que estructuran e planifican a cidade. E por outro lado están os procesos que son rápidos e integrais e que van en torno á celebración dun gran acontecimento, que poden ser unhas olimpiadas, que poden ser a World Race Cup de vela, que pode ser calquer tipo de evento deportivo, cultural, que sirva de excusa para acelerar todo ese proceso de transformación. En caso, no caso de Granada, temos que nos 2013 queren celebrar o que o milenario de Granada, o milenio do reino nazarí. Uh-huh. Entón o que fan a través da prensa, a través de todo, é dicir, bueno, no, pues empeza a darlle bombo todo isto e empezan a fixar datas para rematar todos os procesos que le van arrastrando durante anos, pues dicir, no, hai que telo todo preparado para isto. É que despois do milenio, no 2015, temos o que é a universidade, non? Que eso igual pode coñecer, pode resultar un poquinho máis cercano aquí, porque Vigo intentou loitar tamén para albergar esa universidade, que son, veñan a ser como unhas olimpiadas, pero a nivel universitario. E entón comentabas que para loitar contra Roldán en concreto, pero tamén contra todo este tipo de procesos, creouse unha asamblea, e podías contarnos un pouco máis quen constitúe esa asamblea, o sea, que se hai persoas, distintos colectivos, ou tamén que accións están realizando dende a asamblea para intentar frear ese tema. Bueno, a asamblea está composta por personas individuais, o sea, non é unha plataforma, non? Máis que nada porque nese proceso histórico de loitas que leva a Granada hai cousas que resultaron mellor, cousas que resultaron peor, veuse un pouquiño como para xerar un tipo de texido social, o sea, antes de intentar xuntar a diferentes colectivos, tes que desarrollar eses colectivos, ¿no? Entón, os colectivos neste senso, a asamblea, é unha asamblea que se acude a título persoal. Hai un grupo de xente estable, que as asambleas son abertas, pero hai un grupo de xente estable que le va traballando xa en diferentes formatos, porque digamos que a asamblea contra a Ronda Este é o formato que ten agora, pero pasou por diferentes formatos ao largo da loita contra este tipo de carreteras que leva ali en Granada xa 4 anos. Uh-huh. Entón, precisamente o que se persigue por un lado é o tema de coñecer para intervir, ¿no? De coñecer, de difundir, de más, todo o problema que teñen os planes de ordenación urbana, os proxectos de grandes infraestructuras e todo isto, é unha linguaxe que non está adaptada, ¿no? Só se di nesas cousas o que se quere dicir, o que se quere reflexar. Véndese, son produtos que precisamente se son as administracións os que levar a cabo, non che vai dicir todas as contradiccións e os problemas e os impactos tanto sociais como medioambientais que poden ter, ¿no? Uh-huh. Porque agora todo o proxecto urbanista ten que levar un destas características, vamos, ten que levar un estudio de impacto medioambiental. Non sei se entendo ben, o que queres dicir é que o discurso que artella a asamblea intenta escapar dos conceptos, digamos, creados pola administración para vender, ¿no? Crear conceptos novos dende o punto de vista social ou medioambiental para, o sea, non reproducir o mesmo discurso, sino ter non, intenta traducir o discurso. Traducir. Non intenta inventarse novas cousas. Sí, sí. Intenta traducir de maneira que a xente que non está familiarizada con ese tipo de linguaxe pode entender o que eso vai supor. Uh-huh. Non se intenta traducir, sino intenta explicar de forma gráfica como eso pode afectar a xente, como alguén que non se sente afectado porque o ve como algo máis lenxo, pero se eso vai ir por aí, a mí non me vai tocar, non sei que, como de forma integral se relacionan as cousas e como se iba a afectar a forma de vida desas persoas. Ajá. Eso por un lado. Por outro lado, os anos anteriores intentouse, utilizouse como estrategia, non? O uso e reservación de espacios amenazados. Entón, eses espacios amenazados eran lugares que iban a ser expropiados, pois precisamente para construir ese tipo de infraestructura. Eses espacios recuperaranse, fixéronse hortas urbanas, fixéronse diferentes experiencias, pero a súa vez veuse que eso estaba ben para xente que estábamos ali implicadas en eses espacios, pero que non saía moito desas. Nos o que buscamos agora con asamblea é precisamente generar un tecido asociativo, organizativo, é dicir, que a xente se organice, non que a xente se una, non, como se nós fósemos aquí un partido político. Non se trata de eso, senón se trata que precisamente se organice para responder a un problema que lles afecta a eles directamente. Nese senso, o que buscamos é a mobilización social. E a mobilización social non é espontánea de decir de mañá nos juntamos 1.500 persoas, e pasado, se te visto, non me acordo, sino darlle unha continuidade a ese proceso. E esa continuidade únicamente pode chegar a través de comprender as dimensións do conflicto. Entón, o tema de difusión nese senso é moi importante. Tamén o tema de que estamos falando de grandes infraestructuras que son determinantes para a vida dos habitantes dun determinado lugar e que non se xeneran, a pesar de que eles o din, todo o tema desta participación e todo o rollo esto, eles son palabras que non enchen, o sea, que non lle dan saída, ¿no? En nós, nunha parte, o que decimos, vale, ti fomentas o tema da participación, pues ben, imos sentarnos. Organizamos varias mesas redondas na que só acudiron as administracións a primeira, porque claro, os que van a este tipo de intervencións non son técnicos, ¿no? Os técnicos coñecen moito máis a dedillo o que fai. O que van a este tipo de intervencións, a unha mesa redonda precisamente para debatir o tema da ronda este, son os políticos. E os políticos, menos mal, non teñen ni idea. Non teñen ni idea da cousa. E máis, eles están defendendo e utilizan discursos como que vai reducir o tráfico, que vai lle dar empleo a xente, que non implica que crece a cidade, etc. Que son argumentos que os seus propios estudios medioambientais contradicen. O sea, porque despois, aparte do nos, digamos que apostamos máis o tipo de estrategias que utilizamos nos son de carácter máis autónomo. Nos pensamos que todo o proceso de delegación, ¿no? Decir, como o tema das alegacións e todo iso, al final recoñecidos en este tipo de espacios por eles, que eles nos dixeron, sí, te podes facer todas as alegacións que ti queres, pero ao final quen vai decidir somos nós, ¿no? Entón, nos, o sacar isto á palestra, o que queremos precisamente mostrar é que, independentemente que eles te vendan unha participación e que ti podes participar na forma en que se transforma a cidade, eso non é unha participación real. Non hai espacios de debate para falar de eso, non se crean espacios informativos para compartir esa información. Co cal, eles pasan todo este tipo de intervencións por arriba. Cando non interesan, non nos sacan a presa. Cando lle interesan, nos sacan a presa, porque a vinculación entre a prensa e todos estes proxectos é moi importante, non? Porque a prensa é a opinión pública que chega a xente. Véndese como a opinión pública, vamos, pero é o tema de é a información que lle chega a xente. Entón, a idea preconcebida que pode ter a xente sobre o que pasa na súa cidade moitas veces ven determinado polo que ven na prensa, e o que ven na prensa, a prensa non é un órgano obxectivo, uh-huh. ¿No? A prensa tamén responde a determinados intereses. Esos intereses están vinculados precisamente con intereses moitas veces dos políticos. E como valorades ato momento ese tratar de organizar e de que a xente autónomamente comece a unirse e a loitar dun xeito continuo contra a ronda? Como van, como vedes os vosos traballos, como van? Pois van tendo resultados, porque no senso de que pois se vai creando un determinado tipo de conciencia. Se van vendo máis xente que unha vez explicitadas as cousas de outra maneira empeza a comprender cal é a dimensión desto. Obviamente é un proceso dificultoso, continuo, constante, que hai que continuar, que vas pa diante, que vas pa atrás, pero vai habendo avances, eso é o que permite precisamente que seguimos apostando por este tipo de cousas. Tamén moi importante relacionarse, o sea, a min independentemente que non me podan gustar determinadas estratégicas que leven uns grupos ou outros grupos, a min é importante que se fagan cousas. O sea, eu podo non estar de acordo con que se leven tantas alegacións, pero prefiro, o sea, eu non o faría, pero que a xente o faga pareceme importante, que a xente se movilice dunha outra maneira pareceme importante. Entón, nese senso, el relacionarse, el falar, ¿no? Porque moitas veces as estrategias que levan uns e outros limitan o contacto entre esas persoas. E non nos damos conta que, aínda que levamos diferentes estrategias, estamos pelexando por unha mesma cousa. E dentro do momento que esas pelexas levanse de forma horizontal, é dicir, non hai un grupo político por detrás que vai recuperar todos esos procesos de luita para sacar proveito, non? Que o que so ocorrer cando se meten partidos políticos no medio destas loitas, sino que son a propia xente que está aí non para gañarse o seu pan, sino para loitar contra algo, non? Co que se sinten directamente afectados, pois axuda, vanse rompendo determinados estigmas. Antes, hai tres anos, non pensábamos, por exemplo, en xuntarnos con xente como ecologistas ou de outras plataformas cidadanas máis institucionais, uh-huh. ¿no? Senón que pensábamos en que non podemos, digamos, mezclarnos nese senso, non? Temos que manter a nosa autonomía. E despois, ao cabo do tempo, comprendimos de que non ten por que eses procesos de relación con outros grupos que están organizados non ten por que limitar a línea de traballo, senón que se crean espacios aparte onde nós nos sentemos e decimos, bueno, pois vamos a discutir sobre a práctica. O sea, non vamos a levar isto a nivel teórico, senón decimos, bueno, queremos facer unha actividade, pois vamos a discutir como vamos a facer ou vamos a organizar como vamos a facer ese tipo de actividade. E aí onde surden os debates. Debates sobre a práctica que moitas veces sí que chegan a bo porto, ¿no? Porque xa non estás falando abstractamente de que se pode, non se pode, da, sino que estás falando sobre unha cosa concreta. Neste momento concreto, que nos interesa facer? Isto. Bueno, vamos a falarlo, a discutir, ver os pros e os contras. Entón, creo que esta dinámica o que axuda é precisamente a englobar moito máis todo tipo de actividades que se moven neste senso. O englobar, en certa medida, sen perder a especificidade de cada grupo, o que vai orientado é precisamente o tema da movilización social e de crear o tejido asociativo do que falábamos antes. Neste sentido de crear tecido asociativo e de plata, bueno, no de asambleas así con que conflúen moitos tipos de interés diferente, ou así está tamén un pouco a loita contra a ordenanza, ¿no? Que tamén falábamos que non aparece no libro, xa creo por cuestións de no. tempo, ¿no? No, máis que de tempo é que, o sea, as circunstancias ou precisamente o propio coñecemento que se vai adquirindo sobre como funcionan as cidades vaise transformando, o sea, ti sabías un pouquiño, nós cando escribimos o libro tiñamos esos dous pilares, ¿no? O tema da habitabilidade, ¿no? Mobilidade. Sin embargo, precisamente no outro proceso de loita no que estamos inmersos é o tema da ordenanza cívica, a regulación do espacio público. Sí, que non contar un pouco primeiro para que a xente se entere que de que vai o tema este da ordenanza. A ordenanza cívica o que é unha normativa que non é que xenere novas prohibicións ou cosas así, sino o que fai as prohibicións, a maior parte delas xa existen, o que pasa que en normativas diferentes, ¿no? E con diferente tipo de intervención e de actuación. Pois existe a normativa da mendicidade, a normativa do botellón, a normativa da nos que saque. Esta normativa o que intenta é englobar todas esas, primeiro, que sexa a de principal cumplimento. Segundo, nese englobar as diferentes cousas que hai, utilizan o para meter cousas que non están integradas como tema da prostitución, e non poden crear unha normativa específica da prostitución porque eso vai traer tela. Entón o que fan é integralo como un aspecto máis dentro desas cousas. Entón sirve tamén para meter esas cousas. E por outro lado, é unha normativa moi ambigua. O sea, ti lenche se lees un artigo da ordenanza, non, unha persoa pode interpretar unha cousa ou a cousa contraria case co mesmo texto. O que si se concretiza é precisamente o tema das sancións. O sea, non se concretiza que é delito, eso deixase nas mans do axente de seguridade, nas mans da policía. O policía é o que ten en teoría o criterio para decidir que é unha cousa, o sea, que se unha cousa é delito ou non é delito. E por outro lado, tamén utilízase para limpar a cidade. Criminalízase todo aquilo que ensucia a cidade. Ensuciar, claro, digo entre comillas, porque o que fago referencia precisamente aos colectivos de exclusión social. É dicir, a mendicidade penalízase e criminalízase, a prostitución regúlase, bueno, non regúlase, senón criminalízase directamente. Pero ata tal punto chega esta barbarie, este absurdo, non? Que intentan medir exactamente para que ten que servir cada cousa. Se ti non podes chegar ali a unha plaza e sentarte na escalera, ti tens que sentarte nun banco. Porque se te sentas na escalera non é que te vayan multar directamente, non? O que te fan é sacarte de aí e decir, non te podes sentar aquí. Escalera para subir e baixar, non? Sí. No, cada espacio ten que ter o seu uso concreto e son os usos que eles din. Uh-huh. Claro, aí meten cousas xa como, pois, é delito escupir. ¿No? Por escupir hai multas ata non sei que serán 500 ou 600 euros. Poñer un cartel nun espacio que non está habilitado para eso son 700 euros. Uh-huh. O sea que o réxime de sancións sí que o especifican moi ben, ¿no? Sí te din exactamente decir, non por isto te vamos a calcar tanto, ¿no? E incluso pues, o típico que te encontras por aí, busco o compañero de piso ou ofrece un servicio de transporte aí con papeliño, con número de teléfono. Eso, un das cousas sonadas que saiu incluso polos telediarios é o tema de un rapaz que puxo un anuncio de esos que o chamaron e que lle caeron 1.200 euros de multa. E o peor deste tema, o marxe do que sufrades as persoas que vivides en Granada, é que parece que unha moda, ¿no? Que non sei se foi Barcelona que empezou, quizás foi a máis sonada, parece que se vai estendendo, ¿no? Que parece que tarde ou cedo nos vamos a topar aquí ao señor Caballero ou a quen veña despois tratando de aprobar unha historia deste estilo. Exactamente, o tema este que comezou en Barcelona, xa en Barcelona leva xa varios anos. En Sevilla foi unha copia de Barcelona, pero máis restrictiva todavía, e a de Granada é unha copia de Sevilla máis restrictiva todavía. O sea que non só se expande como as moscas, senón que se vai restringindo cada vez máis. No caso de Granada, por exemplo, é unha ordenanza municipal. Sin embargo, dentro da propia ordenanza xa se reflexa que se vai a axudar os municipios da área metropolitana do que falábamos antes, para que se o queren, que apliquen. Uh-huh. Ese se o queren, obviamente, é para que apliquen, porque o dependendo do partido que sexan, pues teñen máis contento ou menos como municipio, pero ponse todas esas herramientas para que eles mismos. E por que para que apliquen na área metropolitana? Porque están vendo que se aplica no centro urbán, toda a xente que é expulsada de aí vai ir hacia as aforas. Entón, para que non se queden nos povos das aforas, pois intentan restringilo tamén para que desapareza no mapa. Porque isto todo movese baixo a máxima de se non se ve, non existe. Moi ben, e se nos podes contar eso un pouco, que che cortei antes, creo que tratabas de contar cando che dixen que explicaras a ordenanza un pouco o a resistencia que se está creando alrededor desto e como vos dende a Corrala pois vos ubicades dentro do... Bueno, máis que dende a Corrala, cando falo da implicación, isto máis unha aplicación miña que a da Corrala. A Corrala é un espacio para xenerar e difundir coñecemento, pero que non está vinculada aos outros grupos. Uh-huh. O que pasa é que, claro, eu estudo na Corrala o que vivo. Eu necesito comprender o que fago e a realidade sobre a que quero intervir para poder ser máis efectivo no que fago. E aí é onde entra, en parte, a Corrala. Pero estes grupos son independentes da Corrala. Estas son, pois, con respecto ao tema da ordenanza, había xa algúns grupos que estaban traballando neso, pois comprendendo un poquito, tal, a ordenanza xa se aprobou e xa está vixente, vamos. E agora o que se formou foi, pois, xuntar outra vez a título individual, independentemente que despois de que detrás de moitas das persoas que asisten á asamblea a título individual, pois están traballando en outros grupos e co cal se relaciona, porque o tema da ordenanza cívica afecta aos que están traballando sobre o tema da reforma urbana e a rehabilitación, afecta aos que traballan sobre a mobilidade, porque afecta directamente a calquer tipo de disidencia ou resistencia política. Porque non podes concentrarte porque todo vai a estar regular. Eso xa era así, o que pasa que agora o fan máis restrictivo todavía. O sea, necesitan coñecer o dedillo que o que vai suceder se ti fase unha concentración, porque é canto tempo vai durar, quen é o responsable, e penalizan todo tipo de cousas que se vayan dentro da súa marxe. Co cal, o sea, non existe o factor sorpresa, non, unha das cousas que non podes, por exemplo, repartir octavillas, o sea, hai unha serie de limitacións que abrangue a todo o tipo de xente que está en outras lotas. Por eso nos vemos centrados nesa asamblea. Nesa asamblea participan xente tan diversa como xente de dereitos humanos ou asociacións de gitanos ou asociacións de outro tipo que teñen a súa propia actividade pero que se ven directamente afectados por eso. Entón é como un espacio onde inténtase traballar sobre elo. E cando falaba de xuntarse con outra xente, romper determinados clichés e estereotipos que limitan e impiden que determinada xente creen espacios comuns para traballar, pois este é unha aposta precisamente polo contrario, por decir, bueno, máis alá do que eu pensaba ou de do que podía pensar, imos a sentarnos e falar sobre cousas concretas, no, e ver como podemos xuntar xente, pero non gratuitamente, senón xente que realmente comprenda e que quera traballar sobre isto. Pois nada, como xa levamos un bo rato falando, vos recordo que estades escoitando a Radio Piratona no 106.0, que hoxe estamos falando aquí con Juan Medela, do Grupo de Estudios Antropolóxicos La Corrala de Granada, que nos ven a contar un pouco o que xa contaron no seu libro Aprendiendo a decir no, conflitos e resistencias en torno a la forma de concebir e proyectar la ciudad de Granada. E eu creo que xa para acabar, Juan, o que nos podes dicir é pois que, bueno, que o libro está en Creative Commons, entón que a xente o vai poder baixar e de onde poden baixar, e se queren contactar con vos ou o que sexa, pois que eso, que de esos os vosos sitios de contacto e eso. Bueno, a forma máis fácil, nos creamos un blog onde aí fomos incorporando todos os traballos que íbamos facendo, aí se pode descargar gratuitamente o libro. Simplemente metes en Google GEA La Corrala Blogspot e te salta a páxina, e aí tamén tes vínculos a diferentes páxinas pois deste tipo, pois tanto a xente da Ronda Este como a Casa do Aire e outras páxinas tamén de interés de outras loitas que están directamente relacionadas. Entón, máis fácil, máis que dar diferentes direccións e todo eso, e que se metan no blog, que bicheen un pouquiño, e para descargar o libro directamente hai unha columna na marxe dereita, pois ao final da columna hai un link que se pincha e que te podes descargar todo o material. Moi ben, pois non sei se para rematar queres engadir algo máis. Nada, agradecerche moito que me invitases e que poida compartir isto coa xente, porque máis que nada o importante precisamente é ver que as cousas que aparece nun sitio tan localizado como Granada, ¿no?, son cousas que se repiten en outros lados e son cousas que poden vir aquí tamén ou que xa están ocurrindo aquí. Entón, moitas veces aparecen conflictos que non nos sentimos afectados, quizáis porque non comprendemos a dimensión. Entón, é importante coñecer eso. Eso por un lado, e por outro lado, resaltar outra vez a importancia de organizarse, de traballar conxuntamente co que temos de lado, e non sempre delegar con respecto a xentes que nos faga o traballo. Moi ben, pois nada máis, moitas gracias, Juan, por vir aquí a contarnos o que vos pensades que é a cidade capitalista e como aplicades os xeitos de loitar contra esta cidade capitalista na cidade de Granada, que son, tal como dís, moi similares en casi todas as partes do Estado e seguramente en casi todo o mundo occidental. E nada máis, nos despedimos de todos vos ata o próximo especial da radio.